bakal bablas yen kowe rumangsa aku le tuku nganggo mantep ing atiku mergo kowe ana lan dadi jalaring uripku sithik mboko sithik le kung lungguke duit supaya kowe becik anggonmu nglakone urip mergo tresno iki dudu jalaring kulino nanging seko dodo nganti keloro-loro gawe aku kubrah aku mung pengen kowe ngerti isi ning ati iki mergo tangisku iki kowe kabeh sing jalari ojo nganti rampung cerita tresno iki nganti tekan mati kowe tetep ning ati.